Kur'an-ı Kerim'de Zat-ı Uluhiyet, Resul-i Ekrem, zaman, mekan ve eşyaya yapılan yeminler arasında 10 gece üzerine de kasem edildiğini görüyoruz. Bu yemini nasıl anlamalıyız? İmkanı olanların hacca gitmek suretiyle mukaddes beldelerde değerlendirdikleri Zilhicce'nin ilk 10 gününü o mübarek sefere yol bulamayanlar nasıl değerlendirmelidir? Kur'an-ı Kerim'de değişik şeylere yemin ediliyor. Zat-ı Uluhiyet'e de yemin ediliyor. Kendi zatına yemin ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de yemin ediliyor. Bildiğiniz gibi. Belli zamanlara yemin ediliyor. Mesela geceye de yemin ediliyor. Kuşluk vaktine de yemin ediliyor. Vadduha deniyor. Tine, zeyt, Tuna ve Tin ve Zeytun Tur-i Sina'ya yemin ediliyor. Sizin dediğiniz Fecr suresinde ve Leyalin Haşrin. Evet, aynı zamanda 10 geceye deniyor. 10 geceye de yemin ediliyor. Evet, gecelerin bir sırlı dünyası var yani geceler. İnsanın Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu anlar oluyor bir yönüyle. İnsanın rahatını terk etmesi, Allah için rahatını terk etmesi, hiç kimsenin görmediği bir yerde, bu bir fasıl, hiç kimsenin görmediği bir yerde Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi ayrı bir kıymet ifade ediyor. Biraz kendi içini seslendirmesi ve kendi sesini duyması, dinlemesi, kendi sesinde aynı zamanda ızdıraplarına şahit olması. Bunlar gecelerin varidatı sayılabilir. O bakımdan büyükler hep gecelere çok önem vermişler. Hazreti Hakk'ın eydi de nedir uyku gel uyan gecelerden al da Hasan Basri Hazretleri'nin hep geceler üslubu iyesini geceler okuması falan gecelik. İmam-ı Cafer-ü Sadık'ın hep geceler kalkıp kemer beste ubudiyet içinde ayakta durması. Hazreti Üstad'ın o ağacın başında size bir iki defa arz etmiştim. Bilmem kaç sene evvel, 15-20 sene evvel barladı o büyük ağaç. Orada yaşlı bir kadın çıktı. 70-80 yaşlarındaydı yani. 20 seneden daha fazla oldu zannediyorum. O kendi konuşmasıyla şöyle dedi. Ona hoca diyorlar. Hoca efendi. Üstadı hoca efendi. Hoca efendi diyor. Sabaha kadar o ağacın başında vızıldayıp duruyordu. Hani biz kumru gibi şakıyıp duruyordu falan deriz de kendi mahalli ifadeleriyle arı gibi vızıldayıp duruyordu diyor. O geceler öyle değerlendiriliyor. Bizim bilemeyeceğimiz şekilde gecede Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir teveccühü de vardır. Yani gecede Cenab-ı Hak öyle bir teveccühte bulunur ki kendine teveccüh edenlere alternatif kapılar açılır, aralanır. Bir yönüyle وَالَّذ۪ينَ جَهَدُ ف۪ينَا لَنَهْتِيَنَّمْ سُبِلَنَا bir yol değil de pek çok yollar açılır ona. Sesini daha iyi duyurur meleği âlânın sakinlerine. Göklere değişik vesilelerle ifade edilen şeyler arasında görebilirsiniz bunu. Şimdi o değişik şeylere böyle yemin kasem yapılırken de وَالْفَجْرِ diyor mesela fecir anı. Bize istiğfar ufkunu gösteren bir şeydir seherlerde. Ve bil esharuhum yestagfirun deniyor. Geceler hususiyle şimdiki gibi böyle değil de yani yazın böyle o kısa gecelerde sabah namazına kalkma bayağı bir marifettir. O bakımdan onu sabah namazını salat-ı üslu olarak gören sahabe-i kiramdan, tabi-i nizamdan insanlar vardır. Çünkü kalkılması çok zordur sabah namazına. İşin böyle çok yoğun olduğu hengamede işini kesip ikindi namazına gitme o da böyle bir kıymet ifade ediyor. Bu açıdan evet o geceyi öyle fecre de öyle kasem ediliyor. Velleyli idâ seca gece karanlık bastırdığı zaman her şeyi kapladığı zaman deniyor. Vazduha deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik gelmesinin kuşluk vakti denebilecek. Yani daha öğlen vakti olmamış. İkindi hiç değil daha. Grup hiç değil. Yani kuşluk vakti o dönemde. Vahyin bidayetinde. O ana yemin edilmesi meselesi daha baştan denebilir ki aynı zamanda duhaya kasem de o sure-i celle, duha sure-i cellesinde ifade edilecek bazı şeyler var. Sıkıntılar var orada. Hatta bazıları meseleyi daha da ileri götürülerek Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem orada ızdırapları, kalakları ona dikkati çekerler. Bazı mazi yazarları biraz da saygısızca bazı şeylere de çeker götürürler. Bütün bunları nazarı itibara alarak yani beraati istihlal nevinde orada şu esviri var. Yani Habibim yani ne mahzun oluyorsun? Daha işin kuşluk vaktindesin sen. Sabah vaktindesin. Hele bir bekle bunu bir öğlen vakti gelecek. Bir ikindi vakti kemale erecek. Yani bir gün o ikindi vaktinde güneşe batarken kendi çağınla kendi asrınla o anı aynen aynı şekilde. Biri normu planda işte bir asırdır. Öbürü de makro planda bir asırdır öyle göreceksin. O beraati istihlali sezmek mümkün orada. Ve arkasından da esasen onu açıyor orada yani. Ma veddaka rabbuka ve ma qala ve lel ahiretu hayrun leke min el-ula ve lesevfe yu'tike rabbuke fetarda. Yani oradaki o beraati istihlali görerek buna bakacak olursanız mevzunu kasemli kelimede mündemiş bulunduğunu sezersiniz. Ve bunlarda da çok ciddi bir açılıma şahit olursunuz. Bunun gibi şimdi bir şeye yemin edilirken evvela o şeylerin ifade ettiği manalar vardır. Yani o manaları sezmek lazım. Gecede, gündüzde. لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ Senin hayatına yemin olsun ki yani onlar kendi sarhoşlukları, kendi çılgınlıkları, kendi şeyleri, hezeyanları içinde bunlar yalpa yapıp duruyorlar diyebiliriz. Yalpa yapıp duruyorlar diyor. Hani Şeyh Galib'in de şiirinde mısralara girmiş bir şeydir. Lamrükle müeyyessin efendim diyor. Allah senin namın ömrüne kasem ediyor. Şimdi nedir yani Efendimizin ömrü? O ömür öyle bir ömür ki insanlığın ebedi saadet ömrünü netice veriyor. Bir yönüyle o ömrün içinde esasen insanlığın ebedi saadete mazhariyeti neşru nema oluyor. O ömür çok kutsal bir ömürdür. O ömür herkesin Allah'a yönelmesine çok ciddi bir ortam teşkil ediyor. O ömür sayesinde niceleri muammer oluyor. İstidadı olanlar. Şimdi o ömre kasem edilir. Bakın yani öyle bir mana ifade etmesi açısından. Şimdi bu meselenin bir yanı yani onların ifade ettiği manalar açısından bir şey. Aynen ve leyalin aşrinde de öyle bir şey. Yani o 10 gün insanlar böyle bir şeye kilitlenmişler. Önemli bir vazife yapmaya doğru gidiyorlar. Parça parça, ceste ceste onu yapıyorlar. Yani işte 10 gün evvel kalkar giderlerse ancak oraya ulaşırlar. Şimdi uçakla gidildiğinde bile insanlar ancak öyle gidebiliyorlar. Yorgunluklarını atabiliyorlar. Çevreyi görebiliyorlar. Umrelerini yapabiliyorlar. İşte derken hemen ağzım burnum demeden Mina'ya çıkma günleri de geliyor. O açıdan o leyal-i aşrı çok önemli. Eskiden giden insanlar da birkaç ayda gidiyorlardı. Demek ki artık o şeydir yani. Bu meselenin bir yönüyle eşref saati gibi bir şey oluyor. Eşref zamanı diyelim ona da saat değil de. Eşref zamanı gibi şu en şerefli zaman oluyor. Orada o insanlar böyle sürekli hep hayra yürüyorlar. Bunlar yani meselenin bir yani. Muhteva açısından o zaman dilimleri, o kasem edilen şeyler çok kıymetli. Bir diğer taraftan da biz o meselenin çok farkında olamayız yani. İşte o kuşluğa özel bir ilahi teveccüh vardır. O leyle özel bir ilahi teveccüh vardır. O fecre özel bir ilahi teveccüh vardır. O leyale aşre özel bir teveccüh vardır. Biraz evvelki mülahazaya bağlayabilirsiniz. Şimdi o özel teveccühün olduğu, ekstra teveccüh diyebilirsiniz. Frenkçe ifadesiyle. O ekstra teveccüh de böyle istidatlara göre, iradenin hakkını vermeye göre, cehdinizi sonuna kadar kullanmaya göre mükafatlar değildir. İşte o mübarek günlerde veya o mübarek gecede veya o mübarek zaman diliminde veya işte cuma günü, cumanın içinde bulunan o eşref saatte, belli bir zaman içinde, burada aynı zamanda bir ilahi teveccüh meselesi vardır ki, o esnada siz teveccüh ettiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'a ülufeyi şahane nev'inden çok değişik şeylere mazhar olursunuz. Yani o gün kim gelirse gelsin boş çevrilmez. Herkese mutlaka o gökler ötesi maide-i semaviyeden bir kısım ülufeler takdim edilir. Bir de böyle teveccühe esas teşkil etmesi açısından o günün bir kıymeti vardır yani. Ve leyalin haşrin. Şimdi Zilhicce'nin ikisi 7-8 gün kaldı. Evet. Onun içindeyiz. Hani gidenler gitmişlerdir. Şimdi burada istidradi bir şey arz ediyorum ben. O gidenler bunları düşünebilirler, düşünemezler. Allah Celle Celaluhu insanların ne seviyede düşünebildiklerini de biliyor. Yani birisi bir çoban gibi, Hazreti Musa'ya ait bir çobandan bahsederler ya, ya Rabbi şimdi haşa ve kella, başın üşüyordur senin, bilmem sana nasıl bir takke gönderirsem, ayakların filan. Şimdi bu bir kabiliyet, bir görüş, bir seziş, bir duyuş, bir anlayış meselesi. Hatta o yüce mali seviyesine indirme gibi bir şeydir. Fakat Allah Celle Celaluhu Rabbül Alemin'dir. Herkesin Rabbidir. Onların ufuklarını da, idrak seviyelerini de, anlayışlarını da bilir. Mutlaka onları düzeltmek, belli bir seviyeye getirmek, Enbiya-i İzam vasıtasıyla, Mürşidin vasıtasıyla, Murad-ı Sübhanesi içindedir ama, fakat ne kadar yaparsanız yapınız yani, bazı kimseleri çobanlıktan kurtaramazsınız. Şimdi oraya giden insanlar da meseleleri böyle derinlemesine kavrayamayabilir. Fakat Allah onu da biliyor Celle Celaluhu. Olsun diyor. O da kendi idrak seviyesi açısından, kendi anlayışı açısından belli bir cehd, belli bir gayret ortaya koyarak geliyor. Ufku neyse idrak ufku, marifet ufku, hatta teveccüh felsefesi, mülazası neyse Allah Celle Celaluhu ona göre o teveccüh esas onların teveccühlerine bir şans oluyor yani. Allah teveccüh edince zaten değişik vesilelerle ifade edildiği gibi onun teveccühü vesile-i teveccühtür. Yani bakınca adeta her taraf aydınlanır yani. Gönüllerin ufku da aydınlanır da onlar teveccüh ederler. Allah teveccühünden mahrum kalan insanlar Allah'a teveccüh edemezler. Şimdi o günler, işte o anlar, o saatler Allah'ın teveccüh ettiği anlardır. O esnada ona yönelen herkes kalbi sermayesiyle, idrak sermayesiyle, marifet sermayesiyle ve oradaki işte yorum sermayesiyle neyse o da teveccüh eder. Allah da ona göre varidat-ı sübhaniyesini sağanak sağanak başından aşağı yağdırır. Şimdi bu günler öyle günlerse hani gidenler gidiyorlar. Onlar öyle mükafat alırlar. Orada meşakkat çekenler meşakkat çekiyor, mükafatlarını öyle alıyorlar. Orada bütün kalbiyle Cenab-ı Hakk'a karşı tam açılanlar kamil mertebede Allah'tan mükafatlarını alıyorlar. Belki melaike-i kiramla at başı hale geliyorlar. Fakat bazıları da vardır ki burada, hani kendimiz açısından o meseleyi öyle ele almayalım belki, o iddia olur bir yönüyle. Ama bazılarımız da vardır ki böyle o gidenler oraya gidince şeyler gibi, tevellev ayunum tefidüm neddemi hasen. Hani verecek şeyleri olamadığından dolayı döndüler fakat gözleri dolu doluydu. Yani şimdi orada millet saçılıyor, dökülüyor, el açıyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, hısadeyk vel hayru kulübiyedeyk diyorlar yani. Ah keşke biz de gidebilseydik. Bazıları keşke gidebilseydik. Neden biz bu sene gitmedik oraya? Allah'ım ne olur yani bizi onların dışında bir muameleye tabi tutma falan gibi. Bir de bu leyale aş içinde madem Cenab-ı Hakk'ın umumi bir teveccühü var, bazıları doğrudan doğruya o fiili ifa ederken bir kısım masariyetlere erdikleri gibi bazıları da o mevzudaki niyetlerine göre, arzularına göre, keşke demelerine göre, çünkü hayır istikametinde keşke deme çok önemlidir. Keşke demelerine göre hata ettik, keşke fırsat olsaydı, bize de o imkan verilseydi mülazalarıyla onlar da Leyali Aşir'den dolu dolu istifade edebilirler Allah'ın izni inayetiyle. Hatta bu mülazaya binaendir bazıları, yani onlarla beraber o havayı orada paylaşmak için bazı bid'atlar icat etmişlerdir bazı yerlerde. Yani icat edilen bid'attır. Öyle bir duyguyu, öyle bir düşünceyi saygıyla karşılamanın yanı başında temelde ubudiyet adına ibadetlerde Efendimiz tarafından yapılmamış, Selefi Salih'in tarafından teyit görmemiş, üzerinde icma mührü bulunmayan hususlarda böyle yeni yeni şeyler icat etmek, yani ölü olmayan ve ölü olan meselelerin yanında yeni yeni şeyler icat etmek, dine bid'at sokma demektir. Ve soktuğunuz her bid'at bir yönüyle orada bünyeye musallat olmuş bir virüs gibi olumlu bir sünneti öldürür, katleder. İhya edilen her sünnet bir bid'atı devreden çıkardığı gibi dinin içine giren her bid'at da orada bir sünneti, bir iki sünneti devirir. Şimdi öyle bid'at icat etmişlerdir. Mesela ben o anlayışı, o mülazayı takdirle karşılıyorum dedim. Arefe günü millet Arafat'ta toplandığı için bunlar işte böyle camiden çıktıktan sonra, ikinden sonra biz de şöyle bir yerde toplanalım. Onlara iştirak ediyor gibi ellerimizi açalım. Cenab-ı Hakk'a duada bulunalım. Şimdi böyle bir şey yok yani. Ne kütüb-i fıkhiye böyle bir meseleyi evet diyebilir, ne hadis kitapları evet der, ne de bugüne kadar Selefi Salih'in evet demiştir. Fakat bu saf anlayışı, hakikaten onlarla o güne ait o şeyi paylaşma mülazası, onu takdirle karşılıyoruz. Fakat öyle değil de, yani bunu oturup kendi samimi duygular içinde ikindi namazını kıldık. Burada Salat-ı Vusta'yı eda ettik. Kur'an-ı Kerim'in ona devam etmeyi, onu kaçırmamayı emir buyurduğu o vazife yerine getirdik. Bir kenara çekildim, ah keşke ben de orada olsaydım. O Arafat'ta bulunanlarla beraber. Ben de günahlarımdan bir kere daha o arınma kurnaları altında arınsaydım. Rabbime temiz ellerimi kaldırabilseydim. Dua etseydim. Onlarla beraber gufrana mazhar olsaydım. Mülahazalarını yaşaması bir insanın. Evet, bu işin içine bid'at sokma demek değildir. Fakat onların orada o yaşadıkları şeyleri burada duygularıyla, düşünceleriyle paylaşma mevzudur. Bid'atlara girmeden onlarla, mesela diyelim ki işte nahir günü şeytan taşlama meselesi oluyor. Keşke biz de orada olsaydık da böyle kendi şeytanımızın başına, aslında bu saf aklın başına atılan taş demektir. İtiraz eden aklın başına, belki İmam-ı Gazali Hazretleri'nin ifadesiyle aklı maaşın başına, Mevlana ifadesiyle aklı dünyevinin başına taş atma demektir. Taşa taş atıyorsun, buna ibadet diyorsun. Fakat bu Allah'ın emri, taabüdi bir meseledir. Efendimiz atmıştır o taşı. Ben aklım ermiyor bu meseleye burada. Derken işte aklı maaşın kafasına bir taş atıyorsun. Aklı dünyanın kafasına bir taş atıyorsun. Bunu birisinin bir mülazasına bağlı olarak arz etmiştim arkadaşlarımıza. Bunun gibi, evet keşke orada olsaydım ben de böyle bir iki taşla ben nefsimi assaydım falan diyeceksiniz. O Müzdelife'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ısrarla üzerinde durduğu bir meselenin gerçekleşmesi adına yaptığı duaların kabul edildiği yerdir. Keşke ben de orada bulunsaydım, el açsaydım. Efendimizin duasına icabet buyurulduğu o yerde benim de duama icabet de bulunurdu. İcabet buyurulurdu duama. Ben de bir şeyler söylerdim orada. Arafat'ta öyle filan. Yani aynen duygularımızla hem burada durup orada kim bilir, biz belki böyle düşünürken o ilahi teveccüh sayesinde hiç farkına varmadan perisfilimiz, bizim dublemiz denebilir. Orada hakikaten biz farkına varmadan orada dolaşabilir yani. Ve bazıları da zaten orada o perispiri görülebiliyor. Bazılarını görüyorlar mesela. Kabe'de tavafta görüyorlar. Hazreti Pir'i gördükleri gibi. Daha büyük insanları da öyle görüyorlar orada. Yani biz burada o mevzuda ne kadar yoğunlaşırsak o duyguda, o leyali aşırda, onun varidatı üzerinde ne kadar böyle konsantre olursak, Cenab-ı Hak o cehdi, o gayreti boşa çıkarmaz. Evet, orada açılan eteklerle beraber bizim eteklerimize de üluf eden bir şeyler atılır. Hiç tereddüdünüz olmasın. Bir insanın "Ya Rabbi beni cehennemden koru, cennetü firdevsinle veya cennetü firdevsle, hem cennetle hem de firdevsle sevindir. Rıza ve rıdvanınla serfiraz kıl. Rüyetinle şeref yâb eyle." demesi, bunlar gayet makul, yerinde şeylerdir. Ve herkes bunları istemeli. Fakat bazı âli himmet insanlar vardır ki bunlar, himmetleri milletleridir bunlar. Kendilerini çok az düşünürler. Hatta bazen yani böyle kendisi için ecrine minenler ve etkinler cennete mâle bırar, unutabilir bunu. Yani ellerini her açışında Allahümme erham ümmete Muhammedin, Allahümme afir ümmete Muhammedin, Allahümme eslih ümmete Muhammedin, Allahümme eftah ümmete Muhammedin der. Sürekli hep onunla inler. Allahümme ümmeti Muhammed. Hazreti Pir'in mülazaları içinde yani bazı insanlar vardır. İşte milletimin yani milleti o gün ümmeti Muhammed'e diyorsa, milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Bu yüksek himmet insanların diyebileceği şeylerdir. Yani şimdi ille de böyle denecek bir insan, "Allah'ım bana sıhhat ver, afiyet ver, çoluk çocuğuma afiyet ver, bana bir tane böyle drakşan çehreli evlat ver, böyle çoluk çocuk ver, hanımıma afiyet ver." Yani bunları istemek mahsurlu şeyler değildir. Fakat çok yüksek uçan insanlar, sürekli kanatları gergin olan insanlar, işin doğrusu bazen bunları unuturlar. Kendini bile unutur yani. Bazen belki kendince çok büyüttüğü yani, gözünü iyi kullanmamış, onun nazarında düpedüz zina etmiş gibi gelir ona. Kulağını iyi kullanmamış, apaçık böyle zina ettim der kendisine. Elini iyi kullanmamış, apaçık zina ettim der. Dilini iyi kullanmamış, böyle kendisini müfteri, gıybetkar bir insan olarak görür. "Benim için cennette yer yok" der filan. Bunlar için tevbe-i istiğfara ihtiyaç vardır onun açısından. Fakat öyle olur ki bazen o ümmeti Muhammed'in engin derdini vicdanında derinlemesine duyunca bunları bile unutur yani. "Yahu benim için istiğfar, tövbe filan diyorum. Zaman israf ediyorum ben. Ümmeti Muhammed için yanıp yakılmak duruyorken bu ne bencillik bu böylesine? Bu ne egoizma böyle? Hele sen çok önemli bir şey için açıldı, ondan sonra onu düşünürüz." Bak tekrar ediyorum ben, yani önce istenen şeyler onlarda mahsur var manasına değildir. Fakat bazen ufku itibariyle himmeti insanlık olan insanlar vardır. Onlar çok defa kendilerini unuturlar. Öyle Hazreti Ebu Bekir hani isnat edilir. Der ya, "Vücudum öyle büyük ki hani sahih rivayetlerde yok belki ama fakat karakter bakımından Hazreti Ebu Bekir'e çok yakışıyor. Cehennemi ben doldurayım, kimse ona girmesin." Evet, bunun gibi. Daha başka büyük veliler, hak dostları var böyle. Şimdi ille de öyle diyeceğim falan olmaz yani. Ama himmetiniz o kadar âli ise, çıtayı o kadar yüksek tutuyorsanız, bir yönüyle belki insanlıkta, ümmeti Muhammed'de fani olmuşsanız, hakikaten evinizin yolunu da unutursunuz. Dünkü sohbette haccın bütün ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adına değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştu. Aynı husus kurban ibadeti içinde düşünülebilir mi? Bu zaviyeden son zamanlarda kurban bayramının tam bir seferberlik mevsimi olarak idrak edilmesi ve samimi gayretlerin ülke sınırlarını da aşarak muhtaç yerlere uzanması hakkındaki mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Kurban, bizim dilimizde esasen adı kurban. Fakat hoş bir kelime yani. maksadı ifade edecek esas. Belki manası mülahazayı alınarak söylenirse, telaffuz edilirse heyecan da uyaracak bir kelime. Yani yakın olma manasından geliyor. Yani Allah'a yakınlık manasından geliyor. Nasıl olmuş bu Türk milleti düşünerek yani udhiyeye böyle kurban demişler. Boşa değil herhalde yani. Arka planına bakmak lazım meselenin. Yani Seyyidin Hazreti İbrahim, İsmail o felemma eslema ve tellehu lil cebin, o korkunç böyle tepeler aşılmaz şaikalar, böyle badireler, o badireleri aşma manasına, Allah'a yakınlık adına böyle bir şeye katlanma mevzu, tam bir kurbet vesilesi, Allah'a yakın olma vesilesi. Allah'a yakın olma vesilesi zaviyesinde milletimiz de Kurban Bayramı'ndaki udhiyeye kurban demişler yani. Onun manasıyla değil de vesile olmasıyla adlandırmışlar. Yani madem Allah'a yaklaşmaya bir vesiledir, bir vasıtadır esbab planında, biz buna kurban diyelim gitsin böyle. Yani Ramazanlaşma, namazlaşma gibi böyle o manada bir şey o yönüyle. Milletimiz şimdi kurban dediği zaman onun arkasında bir şey aramaz artık yani, bellidir o. Hayvan kesme başkadır mezbahalarda. Kurban Bayramı'nda kurban kesme başkadır. Bir nezir kurbanı kesme başkadır. Bir adak kesme başkadır. Kurban Bayramı'nda işte vacip, sünnet neyse kurban kesme başkadır. Kurban dediği zaman hep bunları anlarlar. Bu meselenin bir yanı Cenab-ı Hakk'a kurbet vesilesi olması itibariyle Allah Celle Celaluhu İsmail'i alıyor, yeriye çekiyor. Orada başka bir şey işaret buyuruyor. Bir koç kurban ediliyor orada. Onu da Allah Celle Celaluhu o büyük fedakarlığın yerine kabul buyuruyor. Yani bir hayvan boğazlanıyor orada ama Seyyidin Hazreti İbrahim'e verilen mükafat, insanın öldürülmesi, boğazlanması caiz olsaydı, o meseleye göre o işe bir sevap takdir edilseydi, İsmail'in boğazlanması kadar Hazreti İbrahim'e sevap takdir ediliyor. Evet. Ama öyle bir kapı aralanmıyor. Öyle bir şeye cevaz verilmiyor. Kim olursa olsun, gönül rızasıyla da olsa, değil insanın canına kıymak, bir parmağını bile koparamaz bir insanın haksız yere. Bu açıdan demek ki o Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanların her birerleri böyle Seyyidin Hazreti İsmail'e bedel bahşedilen ve fakat İsmail sevabı kazandıran kurban manasına bir şey oluyor. Yani niyetlerinizi ne kadar böyle yüksek tutarsanız, derin tutarsanız, Allah'ın rahmeti çok engindir, çok geniştir. Ondan bir şey isterken belli bir darlığa bağlayarak istemek doğru değil. Hatta Efendimiz Allah'tan istediğiniz zaman cennet yerine firdevsi isteyin. Yani firdevse göre cennet koskocaman bir kente göre bir köy gibi kalır. Cennet bir köydür. Firdevs de büyük İstanbul gibi bir başkenttir. Misal olsun diye diyoruz. Yoksa ne İstanbul'la kıyas edilir cennet ne de Firdevs İstanbul'la kıyas edilir. Bir örnek olsun diye arz ediyorum müsaadenizle. Şimdi himmet-i âli tutmalı. Allah'a kullukta himmet-i âli tutulmalı. Tahsil edilecek meselelerde himmet-i âli tutulmalı. Aynı zamanda Allah'tan istediğimiz şeylerde de himmet-i âli tutulmalı. Allah'ım inayetinle, lütfunla, kereminle, rahmetinin müs'atinle mefsude mütenasip olarak beni cennetinle sevindir. Firdevsinle serfiraz kıl. Cemalinle bu nimetlerini taşlandır. Rıdvanınla gönüllerimize hoşnutluk serpi ver. Bunlar en âli şeylerdir ve bunların hepsini istemeli Allah'tan. Çünkü bunlar Allah'ın hazinesinde olan şeyler. Yani niye böyle Allah'tan istediğiniz şeyi bakırcılar, demirciler çarşısından istenen şeyler gibi istiyorsunuz? Onun yanında gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, tasavvurlara aşkın şeyler var. Hadis, kutsi hadisin ifade ettiği bu şey. Burada da himmet âli tutulmalı. Şimdi bu kurban mevzuunda da madem kurban diyoruz, Yani hakikaten yere yatırdığımız ister bir sığır, ister bir koyun, ister birkaç tane koyun, onu boğazlarken Allah'ım sen rızan için boğazlıyoruz yani bunu. Meselenin bir yanı şudur. Yani niye bir hayvanı boğazlayacağım ki? Yaşamak onun da hakkı. Sana ait bir şeyleri aksettiriyor, gösteriyor. Yani bir bu yanı var. İki lokma et için boğazlanmaz ki bu mesele. Ama sen bunu emrettiğin için o Kevser suresindeki venhar kelimesinde yani ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti sayesinde bu mevzudaki tatbiki ve doğrudan doğruya aynı zamanda fiili emirler ef'ali nebevi içinde yer alan bir husus. Ben bunlara iktifaen bu meseleyi yapıyorum ve bununla senden Seyyidine Hazreti İsmail'e veya Hazreti İbrahim'e İsmail vasıtasıyla yaptığın lütufları bekliyorum, aynıyla bekliyorum diyebilir yani. Çünkü nezd-i uluhiyetten talep edeceğimiz şeylerde karşılığında ortaya koyduğumuz hususlarla onlar arasında kozalite mülazesiyle bir münasebet aramamak lazım. Biz namaz kılıyoruz burada. Nerede namaz, nerede cennet yani? Siz ömür boyu namaz kılsanız ve meleklerin de bütün birinci gök ehli melekler hepsi emrinizde olsa, onlara deseniz ki cennette benim isteme düşen köşkleri yapın. Ben bütün ömür boyu hep namaz kılacak, siz de selamlar da yad edeceğim filan. Zerresini yapamazlar onu. Şimdi siz bu minnacık şeylerle Allah'a bakan yanıyla büyük olabilir yani. Nedir? Ne kadar cihetiniz var namazda? Siz onunla cennet istiyorsunuz, firdevs istiyorsunuz. Esbab-ı adi planında Allah'ım bunlarla işte sana yakınlığı talep ediyoruz. Sen de bizi lütfundan mahrum etme falan diyoruz. Şimdi o kurbanda da himmet öyle âli tutulmalı. Cenab-ı Hak'tan çok büyük şeyler istenmeli. Meseleye böyle bakmazsak böyle basit bir yerde üzerimize terettüp eden bir vecibe yerine getiriyor, bir hayvan boğazlıyor, bir kan döküyoruz manasına anlaşılır bu. Öyle değildir bu. Allah'ın istediğidir o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uyguladığı bir şeydir. Bu açıdan da istidradi burada bir şey arz edeyim. Böyle hayvanları koruma cemiyetlerini bilmem, ekolojik sistem içindeki dengelerin korunması falan, hayvanlar boğazlanmaması lazım diyen insanların yaverlerine kulak asmamak lazım. Allah'ın emri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavli ve aynı zamanda fiili nebeviyle sabit ve ihtiva ettiği mana da budur. İşin arka planında da bu vardır. Bunlar öyle basit bir şey değil. Allah Erhamur Rahim'in, sen dediğin o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından civciv alınan bir kuşun heyecanı karşısında evladı ölmüş gibi heyecan duyan bir insandır. Fakat bu taabbüdi bir şeydir yani. Ubudiyettir. Ve burada esas emri ilahidir. Netice rızayı ilahidir. Ve sonuçta da inşallah Cenab-ı Hak sizi onunla cennete koyacaktır. Bunlar belki o mevzuda ilk planda nazar itibara alınması gerekli olan şeyler olduğunu zannediyorum. Bu öyle mukaddes bir vazife ki Haç'ta da zengin fakir herkes oraya gidiyor. Fakat çoklar da geze geze gidiyor. Eskiden beri hep öyle olmuştur. Yani yürüye yürüye giden insanlar olmuştur oraya. Dolayısıyla fakir insanlardır. Ve hususiyle günümüzde çok fakir ülkeler vardır. Onlar zannediyorum o meseleyi çok yerinde değerlendiriyorlar. Yani o etleri kesiyorlar, donduruyorlar, uçaklara, kargo uçaklarına yüklüyorlar, ihtiyacı olan ülkelere gönderiyorlar. Bu var yani. O aç insanlar doyuruluyor onunla. Biri orada hayır yapıyor, başka biri de o hayırdan istifade ediyor. Muhtaç olan insanlara götürülüyor o. Herkes kendi ülkesinde kurbanını kestiği gibi aynı zamanda haçta da kurban kesiliyor. Hani bir haccı kıran bir hacı temettü, onlar da kurban kesildiği gibi aynı zamanda cinayet kurbanları da oluyor. Yani haçta bir hata yapıyorsunuz. O hatanız eğer bir kurban kesmeye gerektiriyorsa bir kurban kesiyorsunuz. Allah Celle Celaluhu onunla sizin hatanızı gideriyor. O sizin için bir kefaret oluyor. Bu aynı zamanda o istifadeye insanların, fakirlerin istifadesine sunuluyor. Böyle çok geniş alanlı bir ubudiyettir yani bir kulluktur. Meseleye tek yanlı bakmamak lazım. Şimdi bir de asıl mesele o yani. Haç meselesi dedik, günümüzde fakir ülkeler dedik. Din vaz edilirken ezelden ebede kadar herkesin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere vaz edilmiş bir sistemdir. Sadece o güne mahsus değildir. Yani dünyanın pek çok ülkesinde çok fakir Müslümanların bulunduğu dönemlerde esasen o dinde o esaslar vaz edilirken onlar ilmi ilahi tarafından nazar itibara alınmıştır. Bu tabir doğruysa şayet ilmi ilahi hatası içindedir demek ki daha uygun olur. Evet. Şimdi burada esas bir hususu arz etmek istiyorum. Yani şartlara göre, konjonktüre göre o ibadetlere daha farklı derinlikler kazandırmak da mümkündür. Yani o haçta ölü oluyor o mesele. Bakın değerlendiriliyor. Farklı bir derinlik kazandırılıyor. Başka yerlere gönderiliyor. Yoksa alırsınız onları. Herkes kestiği bir kurbanı. 3-5 arkadaşını çağır oraya. Bir çomağa sokarlar onu. Bu ateş üzerinde çevirip püryan ederler. Ondan sonra da oturur onu atıştırırlar. O değil mesele yani. O bir kurbansa şayet Allah'a yaklaşmaya vesile olduğu gibi aynı zamanda insanların gönüllerinin birbirine yaklaşmasına da vesiledir. Hatta o gönüllerde bir yönüyle Allah'a yaklaşmaya da vesiledir. Elhamdülillah Allah'ım sen böyle bir din vaz etmişsin. Bu dinde çok ciddi bir taavün düsturu var, bir yardımlaşma düsturu var. Bak bu mümin kardeşlerimiz bize yardım ellerini uzattılar. Sana binlerce hamdü sena olsun. Şimdi o bir lokma eti ağzına koyan bir insan sana binlerce hamdü sena olsun deyince bu gökler ötesi alemlerde neye tekabül ettiğini siz kestiremezsiniz. Karşılığını olduğunu kestiremezsiniz. Meseleye böyle basit bir nazarla bakmamak lazım. Şimdi konjonktürel olarak bugün öyle değerlendiriliyor. Hani Türkiye'de Allah'ın ilhamıyla, irşadıyla, tevfikiyle günümüzün Müslümanların meseleleri daha farklı değerlendiriyorlar. Yani eskiden herkes diyelim ya bir ailenin fertlerin hepsinin imkanı varsa fertler hesabına birer tane kesilirdi. Veya bir aile bir tane keserdi kurban. Şimdi öyle kesmiyorlar benim bildiğim kadarıyla. Bir arkadaş diyor ki benden 30 tane aile fertleri 4 tane. Her ferde 5 tane kurban şey yapıyor, taahhüt ediyor. Bunlardan vacibin dışında bazıları nafile oluyor. Nafile olunca bunlar aynı zamanda belli zaman içinde kesme sınırları da ortadan kalkıyor. Yani başka zaman da kesebilirsin bu nafileyi. Başka zaman da onu daha elverişli olabilir. Muhtaçların ihtiyacına yetiştirirsin o meseleyi. Dolayısıyla düşüne düşüne karşımıza şunlar da çıkıyor. Kendi ülkemizde bir sürü fakir yerler var. O büyük kentlerde, o zengin insanların yanında, varoşlarda, bodrum katlarında yaşayan insanlar var. Kulübelerde, tahta kulübelerde yaşayan insanlar var. Tenike kulübelerde yaşayan insanlar var. Bunlar belki senede iki defa ya et yüzü görüyorlar ya da görmüyorlar. Bir keresini de sizin elinizle görsünler. Şimdi Cenab-ı Hak bu mevzuda da irşat buyurdu, ikaz etti arkadaşlarımızı. Ve yönlendirildiler, işlerinden gelerek yönlendirildiler. Şimdi bir yönüyle onlara ihsanda bulunuyorlar. İhsanda bulunanı Allah ihsanda bulunur. Bir ihsanda bulunanın Allah ihsan şuurunu geliştirir. Hiç farkına varmadan onlar hakikaten Allah tarafından görülüyor olma mülazasına ulaşabilirler, bilemeyiz. Çünkü o bir kurbandır, yani yaklaştıran bir unsurdur, önemli bir mesele. Aynı zamanda Güneydoğu'daki insanlar, onların pek çoğu şafi olması itibariyle sünnet diye kesmiyorlar belki. Çoğu da fakir zaten, onlar da kesemiyorlar. O arkadaşların onlara et yetiştirmeleri meselesi onların gönlünü öyle fethetti ki, böyle insanların kıran kırana birbirlerini öldürdüğü bir dönemde böyle, siz hayvanları boğazlayarak bence bu insanların imdadına koşmanız, o insanları birbirlerini boğazlamadan kurtarmanız manasına geliyor. Hayvan boğazlıyor, insanları birbirini boğazlamadan kurtarıyorsunuz. Bu meseleleri hani bütünüyle müteala ederek öyle değerlendirmek, niye tekabül ettiğini ona göre görmeye çalışmak lazım. Hatta bu da aşılarak bugün dünyanın değişik yerlerinde fakir ülkelere kurbanlar gönderiliyor. Bu aynı zamanda milletimizin, Müslüman milletin bu civan mertliği Türkiye'den başlamak üzere Almanya'da bilinir oldu, İngiltere'de bilinir oldu, İskandinav ülkelerinde, Benelux ülkelerinde, Amerika'da bilinir oldu. Şimdi kurban günleri oluyor. Kurban kesiyorlar. Millete kurban eti ikram ediyorlar. Hiçbir mahsuru yok. Onlara ikram etmede de bir mahsuru yok. Onlara ikram ediyorlar. Milletimizin bu civan metlini bütün dünyaya gösteriyorlar. Çok önemli bir şey. Bu milletinizdeki bu hissi semaati anlatma adına bir vesile midir, değil midir? Kendinizi anlatma adına önemli midir, değil midir? Bu dinin çok ciddi, böyle çok sağlam esaslar üzerine oturduğunu gösterme adına, sağlam bir blokaj üzerine oturduğunu gösterme adına bir delil midir, değil midir bu mesele? Şimdi bütün dünya duyuyor bunu. O insanların yarın sizin bu örfhanenize iştirak etmeyecekleri belli değil yani. Onlar da, bizden de. Nitekim siz oruç tutunca biz de tutalım diyorlar. Biz de bir iftar verelim diyor. İftar diyor yani. Akşam yemeği demiyor. Biz de bir iftar verelim diyor. Biz de şu kadar kurbanla sizin yaptığınız bu hayır kervanına iştirak edelim. Afrika'ya böyle gidelim. Dünya insanlığına da yeni bir yol ve yöntem öğretme gibi bir şey oluyor bana göre. Yani basit bir kurban meselesi değil bu mesele. Çok şey öğretiyor. İslam'ın hangi esasını, hangi unsurunu alsanız, hepsini böyle açtığınız, analiz ettiğiniz zaman da sizin için ifade ettiği çok önemli manalar vardır. Hele arka planıyla görme imkanı olursa, ki bazılarınız görebilirsiniz bunu, yani göremiyorsak mazur görün, arka planıyla mesele ele alınacak olursa şayet, çok şey ifade ettiği görülecektir. Kurban da başlı başına Müslümanlığı ifade etme adına çok önemli bir husus. Bugün bunu ifade ediyor. Yarın neler ifade edeceğini ömrü olanlar görecekler. Abis seni sefa ve kederdir leyal hep. Gün doğmadan meşi meyşepten neler doğar. Bekleyip göreceğiz Allah'ın izniyle, inayetiyle. Bir makalenizde Kurban Bayramı'nın hep bir kahramanlık, bir fedakarlık, bir hasbilik ve bir teslimiyet sembolü ola geldiği vurgulanıyor. Kurbanın bir teslimiyet sembolü olmasını nasıl anlamalıyız? Yani başta esas bir hayvanın boğazlanmasına bağlı olan sebepte, faktörde bu teslimiyet meselesi var yani. O iman var, o tevekkül var, Allah'a tevekkül, o teslimiyet var. Yani çok büyük bir hadisedir. Bu böyle sıradan bizim gibi insanlar, bazen de cinnet yaşayanlar, belki çocuklarına kıyabilirler, doğrudan doğruya da kıyabilirler, dolaylı yollardan da kıyabilirler. Fakat Hazreti İbrahim zaviyesinden meseleyi ele alacak olursanız, hani inanmayan babasına karşı bile o şefkati, o refeti, o kucaklayıcılığı, hatta mahşerdeki durumunu bile Efendimiz hadis-i şerifte sahih hadisi ifade ediyor. Onun şekil ve mahiyetinin değişeceği ana kadar duyduğu heyecan ve helecanı dile getiriyor Efendimiz. Şimdi İbrahim kalbiyle o meseleye bakacak olursanız bir yani. Bir de Hazreti İsmail gibi bir şecere-i mübareke. O şecere-i mübarekede arada bir peygamber gelmiş midir? Bazıları diyorlar işte Halid diye bir peygamber geldiğini. Bu aynı zamanda Efendimizin 20. dedesi Adnan gibi mübarek bir insanın olduğunu, Lüyi gibi kimsenin peygamber olması ihtilaflı. Fakat genelde cumhur Hazreti İsmail'den sonra Efendimiz'e kadar peygamber. Demek ki Hazreti İsmail Efendimiz'e kadar yetmiş ve sonra Efendimiz ondan almış, meseleyi genişletmiş, inkişaf ettirmiş. Şimdi Hazreti İsmail'in çehresinde Efendimiz okunuyorsa şayet, Efendimiz'in mesajı okunuyorsa ve Efendimiz'in arkasındaki ümmet okunuyorsa, İbrahim'i gerçek kâmeti kıymetiyle görecek bir millet okunuyorsa şayet, onu tek başına bir millet olma karakteriyle, fotoğrafıyla görecek bir millet okunuyorsa, Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim nazarında bir hemta bir elmastır. Ona hiç kıyılmaz. Şimdi o açıdan Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban etme mevzundaki imanı, tevekkülü, teslimiyeti, o teslimiyete ilahi eltaf ve bizim de ondan nasibimiz yani. Biz de ondan bir nasip alıyoruz. Biz de işte diyoruz ki başta arz etmeye çalıştığım gibi, Allah'ım sen bir insan yerine bir kurbanı böyle olabileceğini, lütfettiğini, teşri kıldığına göre biz de öyle yapıyoruz. Bize de o ölçüde büyük ihsanlarda, büyük lütuflarda bulun diyoruz. Asliyet planında Hazreti İbrahim de, Efendimiz gibi kimseler de görülüyor. Zilliyet planında izafi olarak bütün ümmeti Muhammed o imanı, o tevekkülü, o teslimiyeti belli ölçüde sergiliyor. Yani malım gitti filan demiyor. Olsun diyor. belki çokları borç parayla kurban alıp kesiyor yani. Öyle bir vücup yok. Yani kurban kesecek kadar imkan olması lazım. Ama olsun diyor, ben yapayım bunu. Cenab-ı Hak lütfeder yani. Beni mahrum bırakmaz. Bütün bunlar hep o teslimiyetin neticesidir. Bu teslimiyet Hazreti Üstad'ın takip ettiği mülahaza çerçevesinde takip edersek saadeti dareyni netice veriyor. İşte kurbet tahakkuk ediyor, yakınlık tahakkuk ediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi kurbanının yanı sıra ümmetinin fakirleri için de kurban kestiği naklediliyor. Geniş imkanlara sahip müminlerin Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam için de kurban kesmeleri bir vefa borcu olarak kabul edilebilir mi? Evet, öyle bir emri yok Efendimizin. Fakat o mevzuda bir yasak da yok. Zannediyorum bir vefa, bir sadakat, hatta halis niyete göre çok önemli bir yöntem sayılabilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keşke imkanımız olsa, yani benim imkanım olsa diyelim, Efendimiz'e keserim 63 tane hayatı seniyelerin her senesi için, her senesi onun insanlığın dirilişi adına çok önemli bir zaman dilimidir. Aydınlık bir zaman dilimidir. Hatice validemiz için keserim, Ayşe validemiz için, Hafsa validemiz için, Ümmü Seleme validemiz için, Safiye validemiz için, hepsi için keserim. Hazreti Fatıma validemiz için, Zeynep Rukiye, Ümmü Gülsüm validemiz için, Hazreti Ali için, Hazreti Hasan için, Hazreti Hüseyin için keserim. Kıtmir hac ettiği zaman bazıları derler ki fukadan Efendimiz namına herkes hac yapamaz yani. Yani zannediyorum o büyük insanlar orada biraz nesiç uyumu arıyorlar. Doku uyumu. Fakat ben dedim ki bu ne olacak yani, efendiler, sultanlar bazen kıtmirlerini de finolarını da almış yanına gitmişler. Ben dedim ki seninle başlayacağım bu iş. Ve sonra da Raşid halifelerimiz de onlara çok dindir onlar benim için diyeceğim. Sonra Pir-i Mugan'ımız için. Belki dedemi, nenemi, babamı, annemi onları çok sonraya bıraktım. Onlar önemliydi bizim için. Özür dilerim. Bir şey söylemekte belki hata ettim de, ama siz de şu mülahazayla alabilirsiniz. Bir gün elinize bir fırsat geçerse bence bize armağanları çok büyük olan cennet değerinde armağanlar bağışlayan o insanlara karşı armağansız lakaytler gibi davranmayın bence. Ama o nezd-i uluhiyette neye tekabül eder? Efendimizin ona ihtiyacı var mı yok mu? Onlar bizi aşan konular. Mesele ihtiyaç meselesi değil. Sadakatını, vefanı, onlarla irtibatını ortaya koyma meselesidir. Her ezandan sonra Allahümme Rabbi hadi davettamme ve salatil kaime ati seyyidena Muhammeden vesile vel fadile ve bat makam Muhammeden demiyor muyuz yani? Ona el açıp dua etmiyor muyuz? Onun bizim duamıza ihtiyacı yok. Es-sebebü kelfaya sırınca ümmetinin yaptığı hasenat bir misili onun defter hasenatına akıyor. Onun havuzu her zaman açık. O havuzu adeta çağlayanlar gibi, ne gibi yani, Amazon gibi, Mississippi gibi, estağfurullah, Dicle gibi, Fırat gibi, Tuna gibi nehirler akıyor ona. Fakat sen vefanı, sadakatini ortaya koyuyorsun. Sultana sultanlık, nitekim gedeye de gedalık. Sen benden bu kadar ya Resulallah, boyun benim bu kadarına yetiyor diyeceksin. Ama onun sana olan armağanı çok büyüktür. Çok. Onlar dinin temelde temsilcileri, o işin nakilleri, aynı zamanda kendilerine yüklenen oyunu vefa ile oynayan insanlar, arızasız, falsosuz yaşayan insanlar, onlara karşı alakasız kalmak doğru değil. Öyle ara sıra tazimle adlarını anma demek değildir yani. Her gün yaptığınız duada ehli beyt deyip yahu ben tasfiye etmedim burada. Fatime validemiz demiyorsan bana göre bir yönüyle vefasızlık olur. Hasan Efendimiz, Hüseyin Efendimiz, Zeynül Abidin Efendimiz demiyorsanız vefasızlık olur bence. Eyyime-i İsnaşere demiyorsanız bir manada vefasızlık olur. Çünkü dinin temelinde var onlar. Evet, bunun gibi. Efendimiz'e de öyle. Kurban kesilebilir. Ezvacı tahiratına. Allah Celle Celaluhu onları sevaba çevirir. Onlara der ki sizin halayıkınızdan, kapı kullarından bir tanesi size şöyle bir armağan göndermiş. Onlar Ali Cenab insanlardır. O küçük armağanı alırlar ama çok memnun olurlar. Belki siz daha burada yatırıp keserken işte onlar bulundukları buğut itibariyle görüyorlardır onu. Yani sizin içinizdedir onlar. Görüyorlardır onu. Dubleleriyle her zaman sizinle beraber yaşıyorlardır. Şimdi böyle bir şeyi kaçırmamak lazım bence. Vefamızı bütün derinliğiyle onlar karşısında sergilememiz lazım. Bu aynı zamanda dine karşı saygımızın da bir ifadesi olur. Allahümme erinel hakka hakkan verzugna tibah ve erinel batıla batına verzugna içtinabe. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizzi dünya ve azabil ahire. Ya Erhamer Rahimin. Allahümme habbib ileynel iman ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileynel küfre vel füsuka vel asyan ve ec'alna minel raşidin. Amin. Ve sellu ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.